चलिए अब इस रुकू की मजीद कुछ चीजों को देखते हैं। सबसे पहले होगा इस रुकू का उन्वान, टॉपिक क्या है इसका। तो इसका उन्वान क्या है, हिदायत पाकर खोने वाले। आयत नंबर 8 का टॉपिक है कॉल और फेल का तजाद। आयत नंबर 9 का ये धोखेबाज बेशऊर लोग। आयत नंबर 10 ये बीमार दिल वाले। आयत 11 और 12 का दोनों का इकट्ठा ही टॉपिक होगा, इस्लाह के नाम पर बिगाड़। आयत नंबर 13 का उन्वान होगा हम इन जैसे बेवकूफ नहीं। आयत नंबर 14 ये दो रुखे लोग। आयत नंबर 15 और 16 हिदायत के बदले गुमराही के सौदागर। आयत नंबर 17 और 18 दिल का निफाक, स्लैश डाल के यानी थोड़ा सा डैश डाल के आगे लिखें, अबदी जहन्नमी। और आयत नंबर 19 से 20 में इसका टॉपिक है अमल के मुनाफिक। फिर इसमें भी डैश डाल के आप लिखेंगे, इंजाम क्या है, अजाबुन अलीम। उसके बाद हम देखते हैं कि इस रुकू का मकसद क्या है, हम क्या सीखेंगे इससे, या इससे हमारे लिए यानी पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा। तो इन आयात का मकसद क्या है कि अपने अंदर से मुनाफ़क़त की अलामात को पहचानना है और फिर उनको दूर करने की कोशिश करनी है। इसी तरह से अपने आप को अल्लाह ताला की नाफरमानी से निकाल के उसकी फरमाबरदारी पे लाना है, गुमराही के बदले हिदायत का सौदा करना है। और जो जो एक एक लफ्ज़ मैं कहती हूँ इसको इस नज़र से सुना करें कि ये मेरा मकसद है, नस्बुलइन है। तो लिहाजा इस सबक को सुनने के बाद आपने चेक करना है कि क्या मैंने अपने इस मकसद में कामयाबी इख्तियार की। क्या वाकई ऐसा तो नहीं कि बस सुन लिया समझ लिया लेकिन असल मकसद हासिल नहीं हुआ।